الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بیان مخکی د صفای او براعت وشو. یوسف علیہ السلام کله چې هغه استاد یې واپس راولېږ، هغوی وی چې بادشاه نه تپوس وکړه د هغې خواتینو په حق کې چې خپل لاسونه یې غوڅ کړي وو. بادشاہ غی راجمع کلی او تپوسی تناو کو او ټول اقرار کو تصدیق کو د براءت یوسف علیہ السلام. یو قول دا ذکر کړی و مفسرینو چې هغه استاد راغی بیا یوسف علیہ السلام اور ته وی چې دا غي ټول استاد په حق کې د صفای او د رښتینه او د پاک دامنه بیان وکوم. یوسف علیه السلام هغه ته وی چې ذالک لیعلم انی لم اخنو بالغیب، دا کار مې ځکه وکوم چې دا بادشاه پوه شي یا د عزیز مصر چې ما خیانت نو کړی د په کور کې چې دی به نو موجود. الله د خیانت کوونکو منصوبه نه کامیابوي. ابیا دا ووی چې وما اوبریو نفسی، ما چې دا دومره صفایي وکړه او بیا مې بادشاه له تکلیف ورکو، تاسو وای چې یوسف علیه السلام د خپل ځان ډیر تزکیه کوي او تصفیه کوي؟ نه، زه پاکواله نه وایم د خپل نفس، ولی انسان چې خپل نفس ته حواله کوي دې ځان نشي ساتلی. انبیاء سره د الله رب العزت معاونتی او معیتی خصوصی نزک محفوظی، او که زه په خپل ځان باندې اعتماد وکم نو زه خپل ځان پاکوالی نشم کولی. ان النفس لامارة بالسوء، زکا نفس د انسان خامخا امر کوونکی دی بار بار په ګناه سره. إلا ما رحم ربي، مگر اغسو کو چې رحمو کی پاغ باندې رب زمان وغو بچی. إن ربي غفور رحيم، بشکا زما رب بخشش کون کې دی او مهربان. اذویم قول داو چیزا دا غی ذکر قرآن ندکڑی نو چی استاز بیان آغی جیل تا یوسف علیہ السلام تا حال اوی او نی ذکر کڑی، روایات باندی اعتماد نشتا. او دا طول دا غی زلیخی بیان دی چغی کلا اخکاروی چه دی رشتی نده ما مطالبه کلی و زمان نقصان شوی دی غلطی او دی رشتی نده ناغوی ذالک لیعلمانی لم اخنه بالغیبی دا اقرار چی میو کن ستاسو پا مخ کی دا تصدیق چی میو کن دا ردید پارا چی پویشی دا مالک زمان عزیز مصر چی ما خیانت ندکڑی دا سرا پا آغا وقت کی چی دی بنو موجود او بیشکا چی اللہ چری نکامیابی چل دا خیانت کن کو ابو حیان اندلسی مفسر صاحب د بحر محیط هغه دې کې د نور نمانا بدل کړي چې لعلم کې زمیر راجی کوي یوسف علی السلام چې دا اقرار مې زکو کو دا تصدیق مې زکو کوم چې دې د کله نه جیل ته تللی دی ما په دې پسې خبرې نه دي کړې اگر خلق چی لگی آئی کنا لی عالم جدا یوسف علیہ السلام خبر شی انی لم اخنه بالغیبی چما خود سر خیانت ندے کڑے کلا چی دے پجیل کی پرو تو ما دد پا حق کی صغیبت ندے کڑے او بے شکا اللہ نکامیا بی چل دا خیانت کون کو وما ابرئ نفسي ابیا وی چې زه خپل ځان صفای نه کوم زګه زمانه غلطی شوې ده انا راوتته یې مخکې وی کنه نو زه خپل ځان تزکیه او صفای نشم کوله بشکا نفس د انسان بار بار امر کوون کې دې په ګنا سره او مگر اغا سوک بچی چی رحمو کی پاغ بانده رب زمان لکا انبیاء شو اغی بانده اللہ رحمی خصوصی اغی ده نفس امارن بچی دا قول ده ابن کثیر و تا بہتر ویلی دی شیخ الاسلام و تا بہتر ویلی ابو حیانهم او دا دشان دا انبیاء و سر لائق دے ذکر نفس چی قرآن ذکر کرے دری قسمہ ناغی ٹولو کی لان دی نفس ام مارا دے چاہ دا مومنان نفس ام نشکے د مؤمنانو د انبیاءو نفس ته الله مطمئن نویلی دی یا ایتو النفس المطمئنه هغه د انبیاءو نفس ته د مؤمنانو نفس ته او د ګناهګارو نفس ته نفس لوامه ویلی دی ولا اقسم بالنفس اللوامه قیامت کی بے بیا ملامت کئی کنا او اما ربی سو دا دو کافران و دو داغی خلق و نفسو نئی چیار وخوطا امر کئی پا گناہ سرا پا سرکشے سرا پا گمرائے سرا نیسیب علیہ السلام سنگ اخپل نفس تا اما ربی سو اوئی زکا بہتر دار چی دا قول لاغی خزید عزیز مصر دے تردیز دے پوری اونکہ چاہ تڑکی دا شک رازی چی اگی خو کافرو ناغسنگوی چلم اخنہو بالغیبی ما خیانت ندیکڑے اولا نکامیا بی چل خیانت کو ان کو کافران خواسی ہم خیانت کری اغیخوی اللہ سر خیانت کرده دینو چې کفر کړی دی. او هغه څنګه وایي چې الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کافران د پاره خو الله غفور رحیم نه دی. دا یو شک خلقو ته راغلی، لیکن دا هیڅ شک نه دی، ځکه دا خو مونږ ته کافران وایو. هغې خو ځان ته کافران نه وایي، هغې ځان ته جهنمیان نه وایي. هغې خو زمونږ نه زیات خپل خیال کې ځان حق پرست ګڼي، ځان جنتیان ګڼي، ځان الله سره نږدې ګڼي. هغې کله ځان ته کافران ویلي؟ او زمونږ نه زیات هغې د الله نه بخښنه غواړي او استغفار به کوي او په خپل خیال کې. قرآن دا هغې حال ذکر کړی ځای په ځای که نه، د هغې په خیال کې هغې هم دې کارونو ته بد وایي چې هغه خیانت دی او هغه دروغ دي او تاسې دونه خو هغې بد ګڼي. هغې هم په خپل خیال کې هر وخت سوال کوي د الله نه معافی غواړي که نه، که کوي وته او که نه کوي وته، خو د هغې خیال داسې دی. کله چې بادشاه ته یوسف علیه السلام مقام معلوم شو چې ټولو دغه په حق کې د براءت او د پاک دامنۍ بیان وکړ، د بادشاه نورم هغه سره زړه کې ډیر تعلق او ډیر واقعات یې راغی. دا خو عجیب انسان دی چې ټول دغه په حق کې دغه صفت کوي، دغه تعریف کوي، نو بیا استازه ولیګو. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. وی بادشاہ چراوله دا یوسف او ماتا چیزی ځان د پاره خالص کم او د عزیز مصر علاقتنا موقوف کم. دی بوس دا غسر نه ای استخلصه لنفسي، دی بازو زان سر ساتم او دا ټول زمواری با پا ما باندی. نوست یوسف علیہ السلام راغی دا جیل نا، چکل استاز اور پسی لارو چی بادشاہ دا سویلی دی، نو باز او خدا مطلبو چی غنور خلق سکے خو چی بادشاہ دا ذہن نا دا خبره لري شي او دا په نظر کې زاغه سي مشکوک را نشم. او غوښوا کله هغه وی چې استخلصه لنفسي، دی بازو ځان سره ساتم د خپل ځان لپاره خالص کوم، زما مشیر به خاص. فلما کلمو کلا چې خبرې وکړې مخامخ یوسف علی السلام سره، قرآن دا آغی سویل نی چیس خبری اکڑی، انا آغی تضرورتو چیسو کوئی پار جب اکی و سارا خبری اکڑی. او سو کوئی نا بادشاہ تی نا تپوسو کو چیتا دا خوب دا مانا زما پا مخ کیو آیا، اخو استازی ہو اغه ته تا بیان کړه نو اغه مونږ ته بیان کړه، لیکن زمونږ د ارمان دی چې ستا د خولې نه واورو چې خبره یقیني شي کنه. یوسف علیه السلام ورته بیا مخامخ په خپل بیان کړه نو دې خبرې وي. نو کله چې بادشاہ ته داغه فصاحت معلوم شو، بلاغت معلوم شو، او داغا جوامع الکلم اگر دیر قیمتی خبری د حکمت خبری دیر اثرناک خبری. قال عنوی بادشاہ انک اليوم لدینا مکین امین یقینن تخو نن روزی زمونگا سرا دیر لوی مرتبی والی او تو زمونگا امانت گری. امین پا عربی کی خزانچی تا ہوئی زکا دا عہدی سوک نشی سنبالو لے دیر کم خلق بی چیغیو پا کی محفوظ باتی شی او دا غلانا و خیانتنا و بچ شی. بادشاہ پا خپلا پا دی خپلو خبرو کی اشارہ کلی دا چیر دی عہدی دا پار خدا سے امانت گر سڑے پکار دیں ولی خزانه و بیت المال اخو دی یو تن حق نده تو طول ملک حق ده کنه تو باغی که خیانت کول خو طول مخلوق سر خیانت ده و دا دار چاکار نده دا دیر معتمد انسان غواری دیر معتبر انسان غواری دیر استقامت والا و مستغنی انسان غواړي چې دنیا سره هیڅ محبت نه وي او ټول صفاتونه پتا کې موجود دي نو مکین د مکانت نه دی مرتبه ته وي موږ سره ډیر لوی مرتبه والے او بلکې مرتبه سي بادشاہی زګاو بس سرین ذکر کوي چې بس ارسه یوسف علی السلام ته حواله کړو چې ته د دې لایق یې زګای چې تا سره علم مشته دی نوجوان هم یې عقلمند هم یې او بادشاہ له هم داسې سړی لایق یې نو دمه سره بادشاہ وي اسې برای نامو فضل الهیو حوصل بادشاہ عزید یوسف علیہ السلام شو زکا رس تو پتہ لگی کنا تیا غرون ایزی رازی ناغی و توی یا ایوہ العزیزو عزیز خوز دے شو اس یوسف علیہ السلام عزیز میں سر شو یا ایوہ العزیزو نوکہ دغا وقت کی واو کرس تو واو لیکن د مصر حکومت ته حواله شو الله خپل منزل ته ورسو. یوسف علیه السلام پوه شو چې بادشاہ خو ماته خام خاص عهده راکوي او ما په یو خاص ذمواری او ډیوټۍ باندې مقرر کوي نو زما دا فرض دی چې په کوم کار باندې زه ښه پوهېږم او د کوم کار انتظام ښه کولی شم او سنبالښ یې کولی شم نو په کار دا دی چې زه هغه عهده واخلم هغه قبول کم او که قبول یې نه کم نو دا به د قوم سره خیانت شي ولې که دغسې شډل انسان راشي گوره چه با سر سچلو کی زان با هم گمراه کی و خلق با هم طول جزان غریبانان دخپل و حقون نا محروم کی نزک دا آیت کی اشاره دا چه هر چال دا پکار دی چه اغا پا یو کار پویگی و تجربه تا حاصل وی و اغا سیبل سوک نشی کوله نو که آغا درخواستو کی او عرضو کی چیر دا عهدما لراکه نو دا سو گناه نده اگر کدی امت کی با دا خودیر محفوظ ده کنا دا سو امت خونو چې نبی علیہ السلام سره به څوک راغی او مطالبه به تین وکړه چې زه بی روزګار یم او ما په سوځه باندې مقرر کا نوکری را لو ګورم. نبی علیہ السلام به وی چې مونږه غا چالنه ورکو چې مطالبه کوي. ولی مونږ ستناس یو مشر خوی در تا سربراه ہوئی دیتا او صدر د مملکت ہوئی دیتا چه اغا بزان دا ملک نخبری او زان با دا رعیت دا حال نخبری او اغا تبا پخپل رعیت کے قابل او ناقابل معلومیم مزکا درخواست آجت نہیں بیا کرن اغا پخپل انتخاب کوي. او بیا نبی علیہ السلام ناغوی مونگا چی یو سڑے پا یوزے مقررو نمونگ بداغی انتخاب کو چی مونگے معلوم کو چی دے دی لائق دے نو پخپلا بے منتخب کو داغ سوال تاجت نشتا اجی سوک سوال کی نو آغتا نمی لاوی گی داغ دی امت کی دیر لوے احتیاط تے دیر لوے احتیاط تے چې امت په خپل دین باندې خو ټیکی کنه الله هغه قال اجعلني على خزائن الارض. هو يوسف عليه السلام چې بادشاہ خام خاجمه له حضرا کینو ما مقرر کا په خزانو د دې ځمکې باندې فینانس وزیر خزانه او توي وزیر مال ورته وي په دې مقرر کا ولی زکویم اینی حفیظ علیم صداکار کولشم زبدی باندی خپل زن قاتر گنم. ولی انسان تا اللہ خو دیر لوی عقل و فکر ورکلی او اغا خو چکل دا خوب تعبیر استن اغا وخی دا ټول کارو نکا ورکلیو کنا او تر دې وخت پورې به پاره کې څومره سوچ او فکر کړی کنه. نو دا خارج کې سکیږي کنه چې انسان سکی دا دو نمبر دی. دا خو اول د خپل ذهن کې دا ټول نقشه قائم کړی نو بیا وروسته خارج کې پاره باندې کارګزاری کوي. لومبیا سل خبره د ذهن لخه اسو چې دنیا کې کیږي او سو کې کوي د دې مخ کې په خپل ذهن کې ترتیب جوړ کړی. دا باز علماي چری کوم ځای ته بیان له او تقریر لذي نو سوچ او فکر نه کوي. نور اکثر داسي چه مخ که زن لنقشه جوڑه که ذهن که چه بده موضوع و بیان کوما او بعضی داسی چه اغی نقشه تاجت نی لکه شیخ د پینده رحمه الله تعالی فی البدیه مقرر بس خوچه کی بناسنو تا بوی چه طولش پلگی آوین اغا با سو وقت که سوچ کهو زکه چې د رمضان په د بغیر د رمضان نه به هغه صرف د جمعې په ورځ مونږ لیدو چې منځله به راغی نه به و بس نو چې دوره یو سړی مصروف وي که نه نو به ځان له کومه موضوع جوړوي خو چې کې به ناسته اویات به ووي نو بس بیا به تنه چاپېره ګرځېده نو فی البدیه مقرر ای داسې بازې یوسف علیہ السلام با مخ کی نقشہ جوڑا کڑی وا چی دا کار با بیدی طریقہ باندی کی گی نو کامیاب بی او دا مخلوق حقوق با پزیشی پیمال بنشی ناغذکو انی حفیظ و نعلیم ما دا مخ کی نا دا دی کار او دا دی انتظام سوچ او فکر کڑی دی او زپ دی باندی پوئیگم نو که زه نن د دې مطالبه ونکم او دا کار ټول ګډوډ شي افراتفری جوړ شي نو ذمہوار به زیما او کنه زمانه به تپوس کی کنه. او دا حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام ویلو چې کله آخري زمانه راشي او دا آخري زمانه علامه ده دا چې دا وروستي خلق با پړمبو باندې لعنت وایي. په صحابه کرامو په امامانو په تابعینو باندې با لعنت وایي. بس هغه ډیر ګناهګاری هغه ډیر غلطه کړی دی پاک دی دا د قیامت علامه ده. رجدا سو خراشی فعل العالم ان يسهر علمه چې عالم یې نو پاغه باندې واجب دی چې خپل علم ښکاره کی. او د دغه خلقو تحفظ کی او داغي صفائیو کی چاغي داس نو دا په عالم باندې لازم دي کنه. کم بیاو پس لګیای ک نورو پس لګیای دغه وخت کې د عالم دا ذمہواری ده چې هغه به تجزیه کوي برابر یا په بیانونو سره یا په کتابونو سره. کتاب دی ولیکي او باقي کې دی دا حق پرستو په خوانو صحیح مقام اوخی چاغي داس. او دا جسو خلق واین دار پوری دروغ جوړ شوی دی او کنه کوي نو بس په علی لعنت الله حدیث کرا دی کدی خاموش پاتې کی چې ځان لکار نه ګورم دا کار نه دی دا استاد مواری ده. ولی من را امن کوم منکرن دا منکر کار دی چې باغی صحابه باندې چې هغه د دین معیار او الله دا غی ایمان معیار مقرر کړو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ویلیو کدی خلقو یهودیانو عیسایانو دا سیمان راولو لکه تاسو چی راولے اے صحابو نو کامیاب شو. داغی ایمانی و تا معیار گردو لو چما تا دا ایمان قبول لے نو پاگی پس بسو خبری کئی و تا بیرد نکے منکر ندے. فلیو غیرو ہو عام خواب دا غیرت کې یو باري طریقې سره د ذمہواری یوسف علی السلام دا ذمہواری ده چې زه په دې وخت کې داسې بل څوک نه وینم چې هغه دا کار د بیت المال سنبال کی په صحیح طریقې سره بغیر د خپل ځان پیغمبر وکنه. انی حفیظ علیم ادخال الهی که اللہ رب العزت دیده که دخپل طرف نا یوسف علیہ السلام حال ذکر کئی چو گو رکم دیتا میرا وستا دلا تقدیر دخل قو پا تدبیر پوری خان دی کن چی پا کمو مصیبتونو که او پا اڑو جا گڑو که یوسف علیہ السلام دے زیتر اور رونا اور پورن خطیونی پری خودا علی پری خود چکوی تے وردا بیا قافلی والو لپلاس ورغی القبوی چی اخ دید دینا با سنگ خلاسی گی چی سوک دی سوک ندی بی جندل چانا بیا مصر کی بی بولی شو روشوا دا حال دا حق پرستو دا د انبیاء او شان دی چې پاغه هنګامو کې او په طوفانونو کې او په سیلابونو کې خدای رو رو داسې راولی راولی نو زه ته راورسی. وکذالک مکنا لیوسف فی الارض څنګه چې یوسف علیہ السلام می د نورو مصیبتونو نه بچ ک نو دغسی مونگا زیور کدل را پا مصر کی دا سزای چی دیر دا عزتو دا سزای چی پاگی کی دا دا اختیارو دا چا دا حکم دلان دینو دا چا دا قانون ما تحتنو مکننا لیوسفا فی الارض اقتدار تویخا سورہ نور کی راغلیو الذین مکنناهم فی الارض اللہ ویلیو اغا خلق ما تمعلوم دے چیز والا اقتدار ورکم پزمکا کی اقام الصلاة و آتو الزکاة و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر اغی ودا کارو نکی دنیا کی اغی و ظلمون نکی اغی ودا قوم مال نخوری اقام الصلاة و آتو الزکاة اغی با عرسون و میلادون و چود آگست نکی اقام الصلاة و آتو الزکاة امرو بالمعروف و نهو عن المنکر او څنګه چې الله ویلیو نو ویخو خلقو ته دیر شکال خلافتو که نسی دلته مکن اقتدار زی می ورکو اختیار می ورکو یوسف علیہ السلام لرا په مصر کې داس اختیار یتبوا منها حیث یشاو چې په هیڅ ځای کې دتا ممانعت نشته دی رکاوټ نشته دی چې کوم ځای خوښي نو هلته پاتې کیږي چې کوم مکان یې خوښي کوم محل یې خوښي نو په هغه ځای کې پاتې کیږي که په ښار کې دننه یو که د ښار نه بهر وي دا پوره اختیار یې کنه چې څوک پرې آواز نشي کولی یتبوؤ وسیږي سکونت کوي په مصر کې کوم ځای چې خوښ نصیبو برحمتنا من نشاء الله یمنګ رسوخ پر رحمت هغه چاته چې غواړو ولا نضيع اجر المحسنين او دانا چې کنه بس د دنیا او دام ولا ورکړه د دنیا برکتوم ولا ورکړه د دنیا مال دولتوم ولا ورکړه نه نزای کو مونگا جرددا سنیکانو خلقو سمرا خوش قسمتی داغ انسان چلا ولا دنیا جون هم د ایمان سره خسته کړی د دنیا جون یې هم د امن او د سکونی سره د ایمان او اخرت کې مولا الله داغ عملونو او داغ عبادتونو او دا غی قوم د خدمتونو اجر ورکی کنا دا ډیر اوچت مقام دی دا نه چې کنه صرف دنیا کې ولدا مقام ورکنا ولا نضيع اجر المحسنين چې دنیا کې د ایمان سره او د توحید سره او د نیک عمل سره جون تیر کړی الله وی دا غی عمل او اجر نزای کوما غو ډیرو چته هغه په عقل کې ناراضي هغه ډیرو چته مصر بسی بادشاہي بسی ولا اجر الاخرته خير للذين اتقوا ولا اجر الاخرته خير للذين امنوا وكانوا يتقون او خام خاجر د اخرت ډیر بهتر دی چې دا غي او د دنیا سره نسبت نشي کېده لیکن د چا د پاره دو خبرې دي دا ضروری دي هیڅ شک نشته دی د آخرت په اجر کې او دا غي په درجات عالیو کې هیڅ شک نشته خو لیکن دو خبرې غواړي امنو وکانو یتقون چې په الله باندې اعتماد یې او ځان بچ کې د شرک نه دا دو خبرې تب خپل اعتماد په الله ساتي خپل زموار او کارساز او حاجت روا به الله غني او په دې عقیده کې به الله سره هیڅ قسم لا شرک نه کوي غره چې کوم کارونه د الله دي ما فوق الاسباب تي نه به صرف الله نه امید ساتي د بل چانه نه داغه په صفاتونه کې اول څوک نشریکه وکانو یتقون دې ته اولیا ویلو کنه سورې یونس کې چې الا ان اولیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اے خلقو خبر شه د الله دوستان چې دي باغی باندې ير نشته دی او غی سره غم نشته دی دا څوک دي خلق خو غمونو خوړ او یرو په مخه کړی نو چې دا څوک دي د الله دوستان چې نو سره یرشته او نو سره غم شته الذين امنوا وكانوا يتقون دا خلق دي کنه چې ایمان ډیر مضبوط دی د ایمان خبرې کوا د ایمان ډیر لوی مقام دی او ځان ساتي دنیا کې د شرک نه دا د الله دوستان دي کنه هغه ارزه کې شتا خاریو کې مشتا او باندو کې مشتا په سماز مکه مشتا او په غرونو کې مشتا او تا جوړو نه پیژند کنه تور په ډیرو ګرځې دی په دې غارونو په جنبلو باندې خودی نمونتو نا ولی دی نده پیجانده لیکنه اسی اور پسی گرزی خواه اولیاء و ذکر قرآن کرده دی و وضاحت کرده دی چه دغی تا اولیاء ویلیشی هر زمانه کیوی قرآن حکم پا صفت بانده که تما تا نمونه ماخلا چیر دی وقت که دی پلانی نا ډیر لوی برګوزیده نشته برګوزیده په پلانینو ماخلا قران خو یې چې امن او کانو یتقون مسلمان دی خپ کېګه ما مسلمان دی برګوزیده پرې دوا الله د مسلمان شان بیانې چې مسلمان یې نو بس به چې هر څومره صفات کینو کاوا ولي ځکه چې مسلمان شنو د انبیاو سره مرګره شو ځکه چې الله انبیاو ته سورۃ مائده کې مسلمانان ویل دي چې يحكم به النبيون الذين اسلموا په دې تورات باندې با فیصلې کولې هغه نبیانو چې مسلمانانو کدا صفت د کمال نه وی کنه چې نبیون یو نو بیا د مسلمان د ذکر تساجد الله وچنا کړه دا د مسلمانې صفته د انبیاو د پاره ډیر د فخر دی هغه په دې فخر کوي چې الله موږ مسلمانان پیدا کړی یو لیکن څوک پیژني دا دو صفته ځکه بیان کړو چه شک نشتره ده آخرت پا درجاتو کی مرتبو کی او اجرونو سوابونو کی ولیکن دا غواړي چې آمنو وکانو یتقون اعتماد با پا اللہ که او د مخلوق نبزلو چته دا قرآن غواړي ستانن واخر